Baluka kayo mingyo, baluka kayo mingyo. Una ina kubebao. Batuna kayo mingyo, batuna kayo mingyo. Una ina kukufao. Mikoro misato die baluka kayo mingyo. Una ina kukatwao. Baluka kayo mingyo, baluka kayo mingyo. Una ina kubebao. Batuna kayo mingyo, unga ina kukafao. Mikoro misato die baluka kayo mingyo, unga ina kukachao. Baluka kayo mingyo, unga ina kubebao. Batuna kayo mingyo, batuna kayo mingyo, unga ina kukufao. Mikoro misato die baluka kayo mingyo, unga ina kukacho. Unga imwana, odiyo waiso. Anubanka mingi tingo, odiyo waiso. Bala mingi ibi, odiyo waiso. Baluka kayo mingyo. Yo.